Να συνεχίσουμε αυτό τον περίπατο που κάνουμε αυτές τις Πέμπτες στις ερήμους εκεί της Αιγύπτου και των μεγάλων ασκητικών κοινοτήτων της εποχής του 4ου και του 5ου αιώνος, μέσα από την πρωτοβουλία αυτών των δύο γνωστό πια σε εσάς μοναχών που έκαναν αυτή την πορεία για να συναντήσουν επώνυμους γέροντες και να πάρουν από την αγιοπνευματική του σοφία, ενώ τον Κασιανό και τον Γερμανό, να τη συνεχίσουμε αξιολογώντας μια άλλη συζήτηση που έκαναν αυτοί οι δύο συνοδοιπόροι σε αυτή την έρημο με έναν άλλο γέροντα. Βέβαια, να πω προημιακά, αξιολογώντας την γενικότερη μας αυτή πορεία σε αυτόν τον τρόπο της πνευματικής τροφής, αλλά και αξιολογήσεις αυτών των συναντήσεων, ότι αυτά τα θέματα τα οποία αναλύονται ανελήθηκαν στην πραγματικότητα πριν από 1600 χρόνια. Μιλάμε 400-400 γε. Και βλέπετε πρώτον η επικαιρότητά τους να αφορά τα ανθρώπινα δεδομένα, είτε θεραπευτική των ανθρωπίνων παθών, είναι άμεση. Όπως τότε και σήμερα οι άνθρωποι ήδη ήταν. Και η Εκκλησία κάνει την ίδια θεραπευτική αντιμετώπιση. Πρώτο λοιπόν επίκαιρα τα κείμενα πάρα πολύ. Και είναι πολύ βαθιά διεισδυτικά. Είναι βαθιά διεισδυτικά, θεραπευτικά δηλαδή, γιατί αξιοποιούν δύο ουσιαστικά γεγονότα. Αξιοποιούν την παράδοση Εκκλησίας, την Εκκλησία ολόκληρη, που είναι ο χώρος της αγιοπνευματικής θεραπευτικής, και ταυτόχρονα την προσφορά όλων αυτών των αγιασμένων ανθρώπων που προσέφεραν τον εαυτό τους σε αυτό το χώρο. Και προσέφεραν κάτι. Δεν είναι θέμα διαλόγου. Να πω εγώ τη γνώμη μου, να πεις τη γνώμη σου. Αυτό γίνεται στις συνόδους της Εκκλησίας. Αλλά σε τέτοια πορεία λειτουργεί η αγιοπνευματική πορεία της Εκκλησίας μας, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασκήθηκαν στην έρημο και νίκησαν τα πάθη τους, επειδή το έκαναν με τη χάρη του αγιοπνεύματος ως ασκούμενοι άνθρωποι, έχουν λόγο για τα πράγματα. Δεν είναι θέμα δηλαδή δημοκρατικότητας ή διαλόγου ή μιας άλλης σχολής αντιμετωπίσεως μερικών ψυχολογικών φαινομένων. Να κάνουμε σαφείς διαφοροποίησεις. Στην Εκκλησία μας δεν αρνούμε αυτό το διάλογο και τη δημοκρατικότητα. Αλλά τότε υπάρχει μια εμπειρία αγιοπνευματική πολύχρονη, βγαλμένη μέσα από τα σπλάχνα της Εκκλησίας μας. Εκεί κάνε διάλογο, εντάξει. Έχεις να πεις κάτι πιο σοφό από αυτή τη μακραίωνη, το τονίζω, αγιοπνευματική παράδοση, όχι φολκλωρική παράδοση. Γιατί μερικοί σχόλονται και λένε, να πούμε, να την πείτε τη γνώμη σας, έχω αντίρρηση να την πείτε. Αλλά εδώ αυτό που καταθέτουμε είναι αυτή η παράδοση. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε, και ειδικά σε αυτές τις ομιλίες προσπαθώ να λέω όσο μπορώ λιγότερο δικά μου, απλώς να διευκολύνω την κατανόηση μερικών κειμένων και να αναγνώσω εκτεταμένο στα κείμενα που έχω μπροστά μου. Αυτή η συνάντηση είναι με κάποιον Αβά Ιωσήφ. Και μάλιστα υπάρχουν δύο τέτοιες συναντήσεις σε αυτά τα κείμενα. Εμείς ένα μέρος της πρώτης θα αναλύσουμε. Να δούμε δύο λογάκια, όπως κάνουμε πάντοτε για αυτό τον Αβά Ιωσήφ, όπως τον περιγράφει ο Αβάς Κασιανός. Ο πολυσέβαστος Αβάς Ιωσήφ, το οποίο τις διδαχές και τις υποθήκες θα αναπτύξει ο ευθύς αμέσως, ήταν ένας πολύ σπουδαίος γέροντας. Ο Αβάς Ιωσήφ ήταν απόγονος επιφανούς οικογενείας και διακεκριμένος πολίτης της πόλεως Θμουίδος, της γενέτειράς του στην Αίγυπτο. Ήταν άρεστα εκπαιδευμένος και κατήχε εκτός από τη μητρική του γλώσσα και την ελληνική. Τη γνώριζε μάλιστα τόσο καλά την ελληνική, ώστε όταν συνομιλούσε μαζί μας, αλλά και με κάθε άλλο ξένο που αγνοούσε την κόπτικη γλώσσα, μπορούσε να τη χειριστεί άνετα και να εκφραστεί σε αυτή με πολύ ακρίβεια. Γι' αυτό δεν ήταν αναγκασμένος να ζητάει, όπως οι άλλοι μοναχοί, τη βοήθεια κάποιου μεταφραστή. Εδώ κάνει ανοίξει ο Κασιανός ότι μερικές από τις άλλες ζητήσεις ήταν μεταφρασμένες από άμεσο μεταφραστή. Που υπάρχει μια δυσκολία αμεσότητας βέβαια. Εδώ η κουβέντα είναι άμεση λόγω της γνώσεως της ελληνικής γλώσσας από τον Αβά Ιωσήφ. Εδώ τώρα συμβαίνει το εξής αλόκοτο σε αυτή τη συνάντηση και τη συνέντευξη. Πριν να προλάβουν οι δύο συνοδοιπόροι και συνομιλητέ να ρωτήσουν κάτι το γέροντα, ο γέροντας αξιοποιεί την παρουσία τους για να μιλήσει αυτός πρώτος. Και το θέμα ακριβώς που μετά αναπτύσσεται, το οποίο αναλύουν, ξεκινά από την πρόκληση του γέροντα. Βλέπει μπροστά του δύο μοναχούς, δύο φίλους όμως. Και σκέπτεται να αναλύσει κάτι για την έννοια της φιλίας, της ανθρώπινης. Ο γέροντας αντιλήφθηκε αμέσως τον πόθο που είχαμε για να ακούσουμε τις διδαχές του και ανταποκρίθηκε πρόθυμα στην επιθυμία μας. Το πρώτο που ζήτησε να μάθει ήταν αν ήμασταν αδέλφια. Το απαντήσαμε πως ναι, πραγματικά ήμασταν αδέλφια, αλλά όχι κατά σάρκα, αλλά κατά πνεύμα. Και ότι από την αρχή της αποταγής μας ήμασταν αχώριστοι φίλοι και είχαμε μαζί επιχειρήσει αυτό το μακρύ ταξίδι. Σκοπός μας, του είπαμε, είναι να προοδεύσουμε πνευματικά και να ενταχθούμε στο στρατό του υποράνιου βασιλιά, όπως ασκούνται στην έρημο μοναχή. Τότε ο γέροντας μας είπε, βλέπετε, δεν προλάβανε να ρωτήσουν ερώτημα, απλώς είναι δύο πολύ καλοί φίλοι, λένε, και ο γέροντας ακριβώς αρχίζει να αναλύει μόνος του αυτό το οποίο θα βγει σαν μια πολύ σπουδαία ενότητα τώρα. Και πραγματικά και εγώ, διαβάζοντας αυτό το κείμενο, βαθύτατα ωφελήθηκα, γιατί βλέπετε, η καθημερινότητα είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, η κοινωνία των ανθρώπων. Ποια είναι λοιπόν αφορμή δοθήσεις της λέξης φιλία των δύο συνοδοιπόρων για τις ανθρώπινες σχέσεις, πράγμα το οποίο βλέπετε συνεχώς αναλύεται και δεν υπάρχει ψυχολογική σχολή, ψυχοθεραπευτική σχολή, οτιδήποτε αφορά με την ανθρώπους, κοινωνιολογία, που να ασχολείται με τις ανθρώπινες σχέσεις. Και φυσικά ακούγονται εκεί τα πιο άλαλα και μπάλαλα που θα μπορούσα να πω όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις, και το προτείνω προκαταβολικά αυτό εδώ το κείμενο, το πολύ δυνατό και πολύ ουσιαστικό, για έναν ο οποίος είχε γωνία για το θέμα των ανθρώπινων σχέσεων και ασχολείται με αυτά τα θέματα. Μπορεί να είναι γονιός, να είναι δάσκαλος, να βρίσκεται σε άλλους χώρους που πρέπει να διευθύνει ανθρώπους σε μια επιχείρηση. Και είναι τα θέματα των ανθρώπινων σχέσεων. Δεκάδες πράγματα λέγονται εκεί. Πολλές φορές δηλαδή που καλύπτουν και κρύβουν τον εγωισμό μας και τίποτα άλλο. Δεν τολμούν να κουμπίσουν στο πρόβλημα. Εδώ όμως, επειδή είναι άλλη παράδοση, η αγιοπνευματική παράδοση, που δεν κρύβεται πίσω ποιος καθώς περιφυσμός θα προβληθεί, αλλά πώς θα θεραπευθούν οι άνθρωποι που μετέχουν στις ανθρώπινες σχέσεις, τα πράγματα είναι αλλιώτικα. Και αρχίζει μόνος το γέροντας, πριν να τον ρωτήσουν καν, να ομιλεί. Υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων πολλά είδη φιλίας και δεσμών. Λέει μερικά γνωστά πράγματα, να τα αναλύσω, κάπως τα κατατάσσει. Πολλούς τους έκανε αρχικά γνώριμους μια απλή συνάντηση. Και από τότε ανέπτυξαν στενές φιλικές σχέσεις. Κάποιοι άλλοι συνδέθηκαν ανταλλάσσοντας αγαθά, κάνοντας εμπόριο και αγροπολισίες. Άλλοι δέθηκαν με στενή φιλία εξαιτίας της ομοιότητας και των κοινών χαρακτηριστικών που είχαν, ήταν γείτονες, είχαν μια κοινότητα, ένα κοινό σημείο. Μερικοί, για παράδειγμα, δημιούργησαν εμπορικές σχέσεις, γνωρίστηκαν σε κάποια συντεχνία ή ακόμη στις σπουδές τους. Είναι πολλές αυτές οι ποικιλίες. Όλα αυτά μπορούν να είναι φιλίες? Εδώ είναι το ερώτημα. Η καθημερινότητα δηλαδή. Αυτή η συνύπαρξη ή συνεργασία μπορεί να φέρει και στις δύο πλευρές τόση ψυχική εγκύτητα και ζεστασιά, ώστε να κάνει να μαλακώσουν ακόμη και πιο σκληρές καρδιές. Λέει κάτι ακόμη, δεν μπαίνει σε τίποτα άλλο, μιλάει για οποιαδήποτε φιλία. Ότι η ανθρώπινη κοινωνία, επειδή ο άνθρωπος είναι όν κοινωνικό, όχι κατά τον όρο τον αριστοτελικό, δεν τον πετά τον όρο, αλλά κατά τον όρο τον τριαδολογικό. Οθώς, επειδή είναι για τριάδα, τριαδολογικά φτιάξει τον άνθρωπο, χωρίς να πεμπολώ τον Αριστοτέλη. Μπορεί να είναι σπερματικός λόγος ο αριστοτελικός. Ή και άλλοι φιλόσοφοι ασχολήθηκαν με τον άνθρωπο ως όντος κοινωνικού. Αλλά εδώ μπαίνω στην ουσία του πράγματος. Από τη φύση του άνθρωπου είναι κοινωνικό. Άρα η οποιαδήποτε φιλία μόνη της μπορεί να δημιουργήσει στην αρχή ζεστασιά, ψυχή εγκύτητα και μαλακώνει καρδιές. Βλέπετε, ο άνθρωπος το έχει ανάγκη να έχει κοινωνία. Πολλές φορές ακόμη και οι ληστές που ζουν σαν τα γρήμια μέσα στα βουνά και στα δάση και βρίσκουν ευχαρίστηση όταν χύνεται ανθρώπινο αίμα. Αφοσιώνονται και αγαπούν τους συνεργούς στα εγκλήματα. Βλέπετε. Κάνει τώρα μια ανοίξη. Είναι φιλία. Είναι ανθρώπινη κοινωνία. Αλλά ο συνεκτικός δεσμός είναι το έγκλημα. Η ληστεία. Αλλά δεν πάθει να παραμένει το σπερματικό στοιχείο της φιλίας. Αυτό δεν το καταξιώνει ο γέροντας. Αν θέλει να πει ότι ακόμη και οι ληστές έχουν ανάγκη από φιλία. Υπάρχει ακόμη ένα άλλο είδος αγάπης που προέρχεται από το φυσικό ένστικτο, από τη συγγένεια αίματος. Είναι ο δεσμός που μας δένει με τα μέλη της οικογένειάς μας. Αυτό όμως το συναντούμε και στα ζώα, όχι μόνο στους ανθρώπους. Όπως το βλέπουμε κάθε μέρα. Και βλέπετε, μπορεί κάποια ζώα να αλληλοτρώγονται, αλλά τα ίδια ζώα της οικογένειάς τους ή της συνωμοταξίας τους δεν τα σκοτώνουν. Βλέπετε, υπάρχει σαν αίσθηκτο μέσα στον άνθρωπο, αλλά δεν είναι αρκετό. Είναι μια πολύ καλή αυτηριακή τοποθέτηση για να ξέρουμε πως οποιαδήποτε φιλία δημιουργεί μια μικρή αφετηριακή θεραπευτική ανάγκη κοινωνία, αλλά δεν είναι αρκετή για να οδηγήσει θεραπεία. Γιατί η φιλία μπορεί να γίνει συμμορία. Τώρα, να πούμε λίγο πιο ουσιαστικά. Ανάμεσα στις ποικιλόμορφες φιλικές σχέσεις που συνάπτονται μεταξύ των ανθρώπων, υπάρχει μόνο ένα είδος φιλίας η οποία ποτέ δεν κινδυνεύει να διαλυθεί. Όλα τα άλλα που ανέπτυξε πριν από λίγο είναι προορισμένα να διαλυθούν. Αυτή η καθημερινότητα που έχουμε κάθε μέρα. Ξεκινάει από τη ζεστασιά της κοινωνίας, η σπερματική ανάγκη του ανθρώπου να έχει κοινωνία, αλλά δεν οδηγεί πουθενά. Και είναι προορισμένες να διαλυθούν. Η αληθινή και αδιάσπαστη αγάπη είναι αυτή η οποία αυξάνει με την τελειότητα και την αρετή. Και είναι ισόβαθμη στους δύο φύλους. Προσέξτε τώρα. Ξέροντας όλο το κείμενο, γιατί διαβάζω μικρά αποσπάσματα, προσέξτε τι λέει. Η πραγματική αδιάσπαστη, όχι πια φιλία, τη λέει αγάπη. Είναι ο μετασχηματισμός της φιλίας ή οποιασδήποτε ανθρώπινη σχέση αγάπη, που ποιο είναι το στοιχείο της αγάπης. Να αυξάνει με την τελειότητα και την αρετή. Το μόνο τέλειο, το μόνο εκφραστικό τέλειο, είναι ο Θεός. Ό,τι μας λέει ο Θεός. Και αρετές είναι απάβγασμα μόνο το λόγο του Θεού. Άρα για να υπάρχει δυνατότητα οποιαδήποτε φιλία να μετασχηματιστεί σε αγάπη, είναι υπάρχει η αναζήτηση τελειότητας του Θεού, η αναζήτηση αρετής και μάλιστα προσέξτε, αυξανόμενη. Το βάζει σπουδαίο στοιχείο. Και ταυτόχρονα ισόβαθμη και στους δύο φίλους. Και οι δυο μαζί ομοιοτρόπως να αγωνίζονται. Έπιασε κάτι από τους δύο συνοδοιπόρους που είχαν κοινό αγώνα και κοινόβιο είχαν στο μοναστήρι το ίδιο μένανε, ήταν κοντά στην ηλικία, αγωνίζονται με τον ίδιο τρόπο. Παίρνει το παράδειγμα, το πιασε λόγω της διορροτικότητας του γέροντας. Βλέπει το στοιχείο τώρα. Άρα ένα πρώτο στοιχείο αυτό. Αν πρόκειται κάποιος να σταθεί σε μια κοινωνική ομάδα, είπα οικογένεια, είπα τάξη, είπα επιχείρηση, είπα ομάδες, οποιασδήποτε. Χωρίς τα στοιχεία αυτά που συγκροτούν την επιμέρους προσωπικότητα δεν κάνουμε τίποτα. Το ξαναλέω, είναι η αυξανόμενη αναζήτηση τελειότητας και αρετής και ισόβαθμη στα ίδια τα μέρη. Αν αυτό δεν υπάρχει, υπάρχει ανομαλία πια και υπάρχει αρρώστια. Το βασικό κύτταρο της αρρώστιας των κοινωνικών ομάδων βρίσκεται σε αυτό το στοιχείο. Ακόμη και μέσα στην Εκκλησία. Κατά τα ανθρώπινα τα μέτρα εννοώ. Όταν δηλαδή, δεν λέω πολύ είμαστε σε ίδια πορεία, αλλά αν είμαστε στην πορεία, την αυξανόμενη πορεία, τότε μέσα εκεί ισορροπεί και κατά το ανθρώπινο Εκκλησία. Αν μερικοί παραμένουν στάσιμοι, δημιουργείται αρρώστια μέσα στο σώμα αυτό. Και φυσικά, μην αναλύσω οικογένειες, επιχειρήσεις και άλλες κοινωνικές δομές που είναι προορισμένες από εκ προημίου να λειτουργούν δαιμονιωδώς. Αν δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο. Βέβαια θα πείτε τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Μπορούν όλοι να υποχρεωθούν να είναι στο αυξανόμενο, στην αναζήτηση τελειότητας και μάλιστα σε μια ισόβαθμη προθέση. Το ισόβαθμη δεν σημαίνει να είμαστε όλοι στο πάνω του σκαλοπάτι. Είναι, ας το πω έτσι με όρους οικονομικούς, ίδιος ρυθμός αναπτύξεως. Να αναπτύσσεσαι. Αυτό μπορεί να συμβαίνει και σε ένα νέο παιδί και σε ένα γέροντα. Ο γέρος μπορεί να φτάσει στο 80 πνευματικά. Το νέο παιδί μπορεί να είναι στο 10. Αρκεί να έχουν την ίδια πορεία. Σταθερή ανωδική πορεία. Αυτό μετράει πολύ. Η ανωδική πορεία. Αν αυτό δεν υπάρχει πια, οι κοινωνίες είναι δαιμονικές. Και τότε τι γίνεται εκεί μέσα. Οι άλλοι μπορεί να υποχρεωθούν σε αυτά τα οποία εδώ πέρα ο Αβάσι Ιωσήφ δεν παρατοπίσει αυτό το πράγμα. Εδώ το οδηγούμαστε κατά ανάγκη στο σχήμα του Χριστού. Τίποτα δεν έκανα από ανάγκη εκείνος, από αγάπη τα έκανα όλα. Αλλά πάμε λογικά κατά ανάγκη εκεί. Ό,τι δεν κάνουν οι άλλοι, το κάνει εκείνος. Και σταυρώνεται για μας, δεν χρειαζόταν να σταυρωθεί. Προσέξτε την πανέμορφη θεολογία των πατέρων. Ότι εκείνος θα γινόταν και άνθρωπος και αν ακόμη δεν υπήρχε αμαρτία. Χωρίς να χρειαστεί να σταυρωθεί, βλέπετε. Φοβερή θεολογία. Φοβερή θεολογία. Χωρίς να χρειαστεί να σταυρωθεί. Θα γινόταν τα ρωτήσια της οικονομίας. Αλλά σταυρώθηκε γιατί δεν έχουμε αυτή την πορεία που οδηγεί από τη φιλία στην αγάπη. Κρατήστε αυτό το στοιχείο. Είναι πολύ σπουδαίο. Και ετοιμώντας την Παναγία Θεοτόκου που θα τη γιορτάσουμε σε λίγες μέρες, θυμάμαι έναν πατερικό λόγο που λέει: ο Θεός έκανε όλη την κτήση με μια προοπτική, να υπάρχει ένας άνθρωπος σαν την Παναγία. Βάζει ένα χωράφι. Γιατί έχεις το χωράφι? Για να βάζεις δέντρο. Γιατί έχεις το δέντρο? Για να βγει καρπός. Η Παναγία είναι ο καρπός όλης της δημιουργίας. Δηλαδή πέρα από την πτώση του ανθρώπου θα υπήρχε ένα άνθρωπος του Χριστού μας. Γιατί την προοπτική απέραν της αγάπης του Θεού. Απλώς παρεμβάλλεται η τραγωδία του ανθρώπου και μπαίνει και η ιστορία της θείας οικονομίας και τα σταυρικά τα μεγέθη. Αυτά που σας λέω φαίνεται πολύ, να σας φαίνεται πιθανότατα πολύ βαθιές θεολογίες, αλλά είναι ουσιαστικά πράγματα. Πολύ ουσιαστικά πράγματα. Το αποτέλεσμα ολόκληρο είναι το πρόσωπο της Παναγίας κατά τα ανθρώπινα. Όταν αυτός ο δεσμός της αγάπης εδρεωθεί, λέει ο γέροντας, ποτέ πλέον δεν κόβεται, προσέξτε, ποτέ πλέον δεν κόβεται. Ό,τι είναι δομημένο σε αυτή την αγιοπνευματική κοινωνία, ποτέ πλέον δεν κόβεται. Ούτε ατονεί από τη διαφορετικότητα των χαρακτήρων. Ούτε αποδυναμώνεται, επειδή ο καθένας έχει άλλο χαρακτήρα και είναι αλλιώς και αλλιώς. Γιατί είναι κοινή πορεία, ένα αγίο πνεύμα. Αυτά τα πράγματα δεν ατονούν. Οι αγιοπνευματικοί δεσμοί της Εκκλησίας δεν ατονούν. Οι οποιοδήποτε δεσμοί. Πείτε το όπως θέλετε, οποιοδήποτε δεσμοί δεν ατονούν. Σε όποιο επίπεδο και να είναι. Γιατί η Εκκλησία μας συνώνει όλους μας με ένα συγκλονιστικό μυστήριο. Και μέσα εκεί βιώνονται και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Το μυστήριο του γάμου. Είναι μια έκφραση, ένας καρπός αυτής της αγιοπνευματικής πορείας. Βλέπετε εδώ ότι είναι μέσα στην Εκκλησία κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις να ατονεί. Πόσο μάλλον ένα μυστήριο που είναι διατυπωμένο και ως μυστήριο. Έτσι. Το μυστήριο της ενότητας. Δεν μπορεί να τονίσει ποτέ. Δεν μπορεί να χαθεί. Δεν μπορεί να διαλυθεί. Είναι μια τραγωδία η διάλυση των ανθρωπίνων σχέσεων και έχουν περισσότερο μια εκοφαντική, ορατή τραγωδία. Είναι μια ορατή αποτυχία της οικογένειας μας. Ένας διαλυμένος γάμος. Δεν είναι απλώς μια ιδιοτροπή εθικιστική που έχουμε και λέμε δεν πρέπει να διαλυθεί ο γάμος τα λοιπά και δίνουμε ολόκληρες μάχες μαμά και μου, τι πράγματα είναι. Είναι μια ατομική βόμβα μέσα στα συθέμενα της κοινωνίας μας. Αυτό το καταλάβετε. Όλες οι μορφές των ανθρωπίνων σχέσεων είναι αυτό το στοιχείο. Αλλά το λέγω κοφαντικά στο γάμο, γιατί είναι πια διατυπωμένο ως μυστήριο της κοινωνίας. Όλη η Εκκλησία είναι μυστήριο κοινωνίας. Όλων των ανθρώπων. Όπως τον ανέλησε ο γέροντας Ιωσήφ. Όλων των ανθρώπων. Αλλά είναι πιο διατυπωμένο πια στο νου σας, που είναι μυστήριο ενότητας. Και δεν σηκώνει τίποτε, τι θα πει ατονή. Και φυσικά το αποτέλεσμα είναι, αν ένα μέρος δεν πορεύεται με τα ίδια τα μεγέθη που είπα πριν από λίγο, η αύξηση, η τελειότητα, η αρετή, ο ένας θα συστήπει. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν υπάρχουν λύσεις, αυτό που κάνει ο Χριστός. Δεν προσφέρεται άλλη λύση. Είναι αδύνατο. Δεν προσφέρεται άλλη λύση, αν το καταλάβετε. Και το τονίζω αυτό, γιατί καμιά φορά λέμε τέτοιες αλήθειες και μας λένε, ξέρω εγώ, ότι είμαστε ζηλωτές. Μα δεν είναι θέμα ζηλωτισμού. Είναι θέμα συγκλονιστικών μεγεθών που φορούν την προσωπικότητά μας. Συνεχίζω με το γέροντα. Έχουμε γνωρίσει ασφαλώς πολλούς που συνδέθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Οι οποίοι όμως, αν και ξεκίνησαν βασισμένοι στην αγάπη του Χριστού και δημιούργησαν την πιο θερμή φιλία, βλέπετε φιλία, αυτό που λέμε γενικότερα, οι ανθρώπινες σχέσεις, εν τούτης δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν αυτή τη σχέση συνεχή και αδιάπτωτη κατά τα μέτρα που αναλύσαμε. Το ξεκίνημα της σχέσης τους ήταν ασφαλώς πολύ και καλό. Αλλά δεν έδειξαν στην πορεία ισόβαθμο ζήλο. Βλέπετε, ο ισόβαθμο ζήλο. Ίδιος ρυθμός αναπτύξεως, είπα εγώ με σημερινή ορολογία, ώστε να παραμείνουν σταθεροί στο στόχο τους. Η φιλία τους ήταν από εκείνες τις σχέσεις που δεν διαρκούν για πολύ χρόνο, γιατί την αγάπη τους δεν την έτρεφε και δεν τη συντηρούσε. Η αρετή, αρετή σημαίνει εν Χριστώ αρετή, το τονίζω. Διαβάστε Νικόλο Καβάσιλα. Η εν Χριστώ αρετή. Δεν τη συντηρούσε την αγάπη τους η αρετή και των δύο προσώπων. Αλλά την κρατούσε ζωντανή, υπομονή και ταπείνωση στο νόσο. Εδώ είναι σταυρός. Για να κρατεί πια κάτι, όχι πια μόνο γάμος που είναι κέριο σημείο, μια οποιαδήποτε φιλία, απαιτείται η υπομονή και ταπείνωση στο νόσο. Να δίνουμε απαντήσεις εδώ. Αν θέλετε να διαλυθούν κοινωνικές ομάδες, ανθρώπινες σχέσεις, εκεί που γίνεται μια τραγωδία, λόγω ελλείψεως ισόβαθμου ζήλου, η ελλείψος ζήλου, χρειάζεται δύο πράγματα, η ταπείνωση και η υπομονή του ενός. Αν είναι δύο, αν είναι πολύ, πάλι του ενός. Είναι ποιος θα το κάνει. Αυτή η μεγάλη ιστορία. Να το καταλάβετε. Έτσι είναι περιττό να ρωτάτε. Τα ακούω δεκάδες φορές. Ξέρεις μετά, δε φίλοι μου, να πηγαίνω καλά, τι να κάνω τώρα, να μην τις βλέπω, να πηγαίνω βόλτες μαζί της κτλ. Παρεκτός αιρέσους και αμαρτίας, χρειάζεται υπομονή και ταπείνωση του ενός. Και ξέρουμε πως θα δύνατε άνθρωποι, δεν αντέχετε. Και λέμε, για λίγο καιρό αφού δεν αντέχεις, χωρίς να κόψεις. Αλλά πολύ λίγο καιρό. Όσο χρειάζεται το χέρι που έχει σπάσει να μπει στο γύψο να κολλήσει. Και αυτό κατ' οικονομία. Αν όμως ο ένας χρηστοποιηθεί, χρειάζεται υπομονή και ταπείνωση του ενός. Φυσικά αυτονόητο είναι, αν μιλάμε για το γάμο, αυτονόητο είναι δύο. Η υπομονή και η ταπείνωση του ενός. Και προσέξτε, στο γάμο δεν είναι πάντα δύο, είναι και παιδιά μετά. Μπορεί να χρειαστεί η ταπείνωση και η υπομονή του ενός παιδίου. Προσέξτε αυτή την προοπτική, μην την ξεχνάτε. Αυτό ποτέ μην το ξεχνάτε. Δηλαδή και των άλλων μελών μπορούν να μπουν σε αυτή την προοπτική κατά μέτρα τη αναπτύξεως της πνευματικής τους. Είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Ειδικά είναι με νέα παιδιά έφηβοι και έχουν ζούλο για την Εκκλησία. Εκείνοι θα κάνουν ταπείνωση και υπομονή. Αυτό που δεν έκαναν οι άλλοι. Το λέω πολλές φορές σε παιδιά μεγάλα που μου εξηγούν τα προβλήματα τα οικογενειακά τους. Παιδιά, από 15 και πάνω, τολμήσω να πω. Και τολμώ να πω αυτή την πρόταση. Λέω, Στάσου, θα είσαι εσύ κοντά στην Εκκλησία με προσευχή, με πνευματική ζωή και θα κάνεις εσύ ταπείνωση και υπομονή. Δηλαδή το παιδί, όπως θεραπείαν υπάρχουν την οικογένεια, θα θεραπεύσει τους ανοήτους γονείς που δεν έχουν δυνατότητα να καταλάβουν. Όπως είπα πριν από λίγο, την ατομική βόμβα που βάζουμε στην κοινωνία μας. Συνεχίζει ο Γέροντας. Μια τέτοια φιλία, όσο μεγαλόψυχη και ακούρωστη και αν δείχνει, όμως με το να τη διατηρεί μόνο ένας με την υπομονή του, είναι πολύ κουραστική. Και πρέπει να αντέξει. Μέχρι τέλους, η δάρουσα διαλυθεί και αυτό που έμεινε. Και αυτό εξαιτίας της μικροψυχίας του άλλου. Γιατί όσο και αν υπομένει η δυνατή με ζήλο και σταθερότητα της ακαταστασίας των αδυνάτων, ούτε αυτοί θα μπορούν να φτάσουν εύκολα στην τέλεια αγάπη, θα βογκούν. Και θα κλονιστούν κάποια στιγμή. Αν δεν κλονιστούν, χρηστοποιούνται. Και φτάνουν στην τέλεια αγάπη. Και είναι εκεί το δύσκολο σημείο. Είναι πια η χρηστοποίηση. Εδώ, σε αυτό το σημείο, αναφέρει και ένα βιβλικό χωρίο ο Γέροντας, από τους Ψαλμούς 132.1. Πόσο ωραίο είναι, πόσο ευχάριστο να κατοικούν μαζί οι αδελφοί, επί το αυτό λέει το κείμενο, είναι πολύ ωραίο. Το ψάλουμε μάλιστα στους αναβαθμούς του όρθρου των κυριακάτικων ακολουθιών. Πόσο ωραίο είναι, πόσο ευχάριστο να κατοικούν μαζί οι αδελφοί. Είναι ο λόγος ο βιβλικός. Είναι πολύ ευχάριστο. Κάθε μέρα χτυπιόμαστε κάτω με την παρουσία των άλλων. Και δεν εννοεί ασφαλώς ο προφήτης την ομορφιά του τόπου της διαμονής, αλλά την ευφροσύνη που χαρίζει η ταυτότητα της πνευματικής πορείας. Πράγματι δεν ωφελεί σε τίποτε το να είμαστε ενωμένοι, το να ζούμε κάτω από το ίδιο σπίτι και να έχουμε διαφορετικούς στόχους ζωής. Στόχους ζωής δεν εννοώ τι επάγγελμα θα κάνεις, τι αβόλου θα κάνεις σήμερα. Στόχο ζωής είναι ο στόχος ζωής, η χρηστοποίησή μας. Αντίθετα, εκείνους που στηρίζονται στον κοινό αγώνα για την αρετή, δεν τους χωρίζουν οι τόποι και αποστάσεις. Οι κοινοί στόχοι και οι πνευματικές επιδιώξεις συγκροτούν την αδελφοσύνη και όχι η συγκατοίκηση και παραμονή στο ίδιο τόπο. Πολλά σπίτια είναι δαιμονιώδη και κατοικητήρια δαιμόνων. Γι' αυτό και η ειρήνη ποτέ δεν μπορεί να παραμείνει ακίμαντη όπου υπάρχουν αντίθετες ροπές και μονή στα θελήματά μας. Θα πείτε, αν έχουμε θέλημα, θα πούν μερικοί τώρα που σκέφτονται πάλι δημοκρατικά. Για ένα πράγμα έχει το θέλημά σας. Δεν το έχετε. Για να θέλετε αυτό που θέλει ο Θεός δηλαδή. Δεν το κάνετε και ό,τι θέλετε. Είναι δηλαδή ο φύκιο που το έχετε εκ προημίου. Το θέλημά σας να κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι, ό,τι θέλετε να το κάνετε. Και πρωτόπλαστο ό,τι ήθελα να το έκανα. Και ο σφόρος ό,τι ήθελε το έκανε. Δεδομένο είναι. Αλλά δεν είναι αρκετό να το κάνεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, μη σηκώστε και λέτε, εγώ έχω το θέλημα, έχω τη γνώμη. Το θέλημα σας υπάρχει για να υπηρετεί το θέλημα του Θεού. Για εσάς είναι πάλι η στροφή, σε εσάς είναι. Να χρηστοποιηθείτε, τι άλλο είναι. Αν το κάνετε το θέλημα, ό,τι θέλετε. Και πολλές ανθρώπινες διαμάχες είναι ακριβώς συγκρούσεις θελημάτων. Δεν κάνουμε τίποτα. Μακάρι να μπορούσατε παρεκτός αιρέσεις και αμαρτίας να πείτε ας γίνει το δικό σου θέλημα. Τι θα χαθεί? Κάτι σπουδαίο θα χαθεί. Εδώ σε αυτό το σημείο ο ένας από τους δύο συνοδοιπόρους, ο πατήρ Γερμανός, κάνει μια μικρή ένσταση. Πολλές φορές όμως, Σαββά, ο ένας από τους φίλους επιθυμεί να κάνει κάτι που το θεωρεί καλό και σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αλλά ο άλλος δεν συμφωνεί καθόλου με αυτή την ενέργεια. Θα πρέπει τότε να εκτελέσει εκείνος το σχέδιό του αδιαφορώντας για την επιθυμία του αδελφού του? Είναι καλύτερα να τον καταλήψει για να μην λυπήσει τον αδελφό του? Απαντάει ο γέροντας. Μα σας είπα, σταθερή φιλία δεν υφίσταται, ούτε μπορεί να διτηρηθεί, παρά μόνο μεταξύ των τελείων. Γι' αυτό ακριβώς είπα πως το χάρισμα της φιλίας δεν θα μπορούσε ποτέ να παραμείνει ολοκληρωμένο και διασάλευτο παρά μόνο μεταξύ των τελείων ανθρώπων. Ακούστε. Μπορεί να υπάρχει φιλία, γάμος, μην τρομάξετε, παρά μόνο μεταξύ των τελείων ανθρώπων. Που σημαίνει οι οποίοι αγωνίζονται εξίσου για την επίτευξη της αρετής. Το τόνισε. Είναι η κίνηση προς το Θεό, η κίνηση. Αυτό κρατήστε το. Για που να βρεθείτε και να ακούσετε οποιαδήποτε φιναθήματα περί φιλίας, περί ανθρωπίνων σχέσεων, ότι είμαστε άνθρωποι και έχουμε και αυτό και αυτό, πετάξτε σκουπίδια. Δεν μπορεί να υπάρχει ανθρώπινη κοινωνία και ανθρώπινη φιλία και ανθρώπινη σχέση παρά μόνο μεταξύ των τελείων ανθρώπων, υπό τον ορισμό που το λέω, ως πορεία αγωνιστική. Οι άνθρωποι που έχουν κοινή θέληση και σκοπό δεν αντέχονται, δεν ανηδικούν ούτε και στο ελάχιστο. Αφού έχουμε ένα κοινό στόχο, γιατί αντιδικούμε? Αυτό ισχύει ακόμη και για θέματα που αφορούν την πρόοδο στη θεματική ζωή. Αν οι φίλοι αρχίζουν να φιλονικούν και να εκφράζονται με εμπάθεια, είναι φανερό, με βάση όσα μέχρι τώρα έχουμε πει, ότι οι καρδιές τους δεν είναι ενωμένες. Στην αρχή της πορείας μας όμως δεν θέτουμε τελειότητα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βάση. Θα πρέπει δηλαδή να θέσουμε τα θεμέλια, ορίζει τώρα την τελειότητα. Ξέρει που δεν είμαστε τέλειοι υπό την απόλυτη έννοια. Ποτέ θα είμαστε, ο Θεός είναι τέλειος. Ποια είναι λοιπόν η πορεία της τελειότητας? Προσέξτε, όχι η πορεία προς την τελειότητα, η πορεία της τελειότητας. Όταν κάνω ένα περίπατο από την μια άκρη της γλυφάδας με άλλη άκρη της γλυφάδας, πηγαίνω προς κάπου, αλλά είμαι μες στη γλυφάδα. Φτωχό το παραδείγμα μου. Γιατί το τέλος δεν υπάρχει εδώ, Θεός είναι. Το τέλος είναι ατέλειο, ο Θεός είναι αιώνιος. Εδώ λοιπόν τι κάνει? Μας λέει την πορεία της τελειότητας, όχι προς την τελειότητα. Είναι κάτι πολύ σπουδαυτό. Και αρχίζει ο γέροντας με έναν πολύ όμορφο τρόπο και αναλύει τα θεμέλια αυτής της πορείας. Ακούστε τα παρακαλώ. Βλέπετε, η πορεία, θα λέγατε ποια είναι η πορεία, την εξηγεί. Το πρώτο θεμέλιο της αληθινής φιλίας, εδώ τώρα το βάζει πρώτο, αλλά θα πονέσουμε όλοι μαζί. Είναι αυτό που δεν φαντάζεστε. Εδώ θα πονέσουμε όλοι μαζί. Το πρώτο θεμέλιο της αληθινής φιλίας είναι η περιφρόνηση των υλικών αγαθών και η εγκατάλειψη κάθε ιδιοκτησίας. Αν κοκολώσατε, να κάνουμε. Να έχω πω κάτι. Είναι το πρώτο, είναι το ανέλπιστο. Θα μπορούσε να πει να χτυπήσουν εγωισμό και τα λοιπά. Μα ξεκινάει από τα εύκολα καλέ. Τα άλλα είναι πιο δύσκολα. Θα ήταν η μεγαλύτερη αστοχία και άκρα ασέβεια, ενώ έχουμε αρνηθεί τον κόσμο για τον Χριστό. Αυτό δεν κάνουμε. Αποτάσσει, αποτάσσομαι. Μην πείτε, μα το είπανε στη βάπτισή μου, ήμουν αμωρό. Έχει σημασία. Έπρεπε κάποιος ανάδοχος να σας το μάθει. Ότι για σένα το είπα, και εγώ το θυμήθηκα, αλλά για σένα το είπα. Μικρή πικρή παρένθεση αναδόχων. Και μόνο αυτό να πούν στα παιδιά. Έχουν τίποτα άλλο να κάνουν. Ξεκινήσα μαζί μια ανθρώπινη πορεία και σχέση για να σου μάθω πως πρέπει να αποτάσσει. Αποτάσσει? Το έχουμε ξεχάσει παντελώς. Ενώ έχουμε αρνηθεί τη ματαιότητα της ζωής οποιασδήποτε, να προτιμήσουμε τα αυτελή προσωπικά μας αντικείμενα, οτιδήποτε είναι δικό μας. Δηλαδή να επιλέξουμε την διατήρηση της διοκτησίας μας σε βάρος της ανεκτήμητης αγάπης του αδελφού μας. Εδώ μια κόλαση υπάρχει. Μια τρομερή κόλαση. Πόσες κοινωνικές ομάδες, οικογένειες, δεσμοί, αδελφικοί, σύζυγοι χτυπιούνται κάτω για θέματα ιδιοκτησιακά, περιουσιακά, κληρονομικά, πρικώα. Τρομερές τραγωδίες. Και κάνει η Εκκλησία να έτσι και το πετάει έξω αυτό το στοιχείο. Πριν να πατήσουμε το πόδι μας στην πορεία και στον περίπατο για την Γλυφάδα. Και μετά έρχονται τα άλλα. Στη συνέχεια θα πρέπει καθένας μας να κόψει το δικό του θέλημα. Από φόβο μήπως, κρίνοντας τον εαυτό του εξυπνότερο και συνετότερο, προτιμήσει τη δική του γνώμη από το αδελφού του. Τονίζω παρεκτός αιρέσους και αμαρτίες. Λέτε αυτό που μου λέει το θέλημα μου τι είναι. Γιατί το δικό μου είναι πιο εξυπνό το δικό σας. Αυτή είναι η ιστορία μεγάλη, σε μια ανθρώπινη σχέση. Τι σας είπα στην αρχή, αυτή είναι μια μακραία ανασοφία. Και η Εκκλησία την καταθέτει εδώ. Όπου αυτό που είναι η Εκκλησία, δεν είναι, να πω κι εγώ κάτι άλλο, δεν είναι, αυτή είναι η σοφία της Εκκλησίας μας. Αν το πει ένας πνευματικός που εμπεδώνει αυτή τη σοφία σε εσάς, είναι για εσάς αυτό. Να πεις άσε να εκφράσω το θέλημά μου, το εκφράσεις, εντάξει, τι έγινε. Δεν είναι και εγώ κι εσύ. Στην πνευματική στάση και πορεία, ο πνευματικός εκφράζει όλο το θέλημα του και της Εκκλησίας, όχι το δικό του θέλημα. Εδώ μιλάμε για ισοσθενή στοιχεία θελήματος. Μην μπλέκετε τα πράγματα, παρακαλώ. Αν ο πνευματικός εκφράζει το θέλημα του Θεού και της Εκκλησίας, αν εκφράζει το δικό του, τότε ναι. Πρέπει να κάνει και εκείνος πίσω. Κάντε διαφοροποιήσεις. Είναι πολύ σοφά αυτά τα πράγματα. Γιατί η Εκκλησία μέσα από το πρόσωπο πνευματικού, το επισκόπου, οποιοδήποτε πνευματικού ανθρώπου, εκφράζει την παράδοσή της. Και εκεί δεν σηκώνει κάνε πίσω στο θέλημά σου γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω. Να το βάλετε στην ισοσθενή σχέση των ανθρωπίνων κοινωνιών. Εδώ λοιπόν θα πρέπει καθένας να κόψει το θέλημά του. Γιατί να θεωρείται τη δική του γνώμη καλύτερη από του άλλου. Το τρίτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να μας γίνει βεβαιότητα είναι ότι όλα, ακόμη και τα πλέον χρήσιμα και απαραίτητα στη ζωή, είναι λιγότερης αξίας και σημασίας μπρος στην ειρήνη και την αγάπη του Θεού. Δεν μπορώ να τα πω υψηλά, αγαθά είναι ο Δής ο Θεός δηλαδή, ο Θεός στην αγάπη. Δεν μπορώ να βάλουμε τίποτε μπρος στην ειρήνη και την αγάπη. Μα τίποτε. Μα τίποτε. Ούτε τον εαυτό μου, το θέλημά μου, την αξιοπρέπειά μου, το πρόσωπό μου, ούτε το πόσο με περιφρονούν κτλ. Τίποτε. Η τέταρτη επιδίωξή μας θα πρέπει να είναι το να πιστέψουμε πως για μια απολύτως αιτία, δίκαιη ή άδικη, δεν πρέπει να οργιζόμαστε. Παρεκτός από τον Χριστού, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Είναι ειδική παιδαγωγία της Εκκλησίας το οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Αυτό μην το χρησιμοποιείτε καμιά φορά. Είναι ειδική παιδαγωγία της Εκκλησίας αυτή. Αλλά το βάζει να μην οργιζόμαστε με τίποτα. Το πέμπτο θεμέλιο, η πέμπτη φροντίδα μας, θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε το θυμό που έχει ο αδελφός μας εναντίον μας, έστω και αν αυτός είναι εντελώς άδικος. Προσέξτε το, αν όλος είναι άδικα θυμωμένος μαζί μας, να προσπαθήσουμε να γιατρέψουμε το θυμό του. Να το κάνουμε μάλιστα με τόση προθυμία και ζήλο, όση αντίστοιχα θα δείχναμε αν ήμασταν εμείς στη θέση του. Αν δεν αναζητήσουμε με ό,τι μέσο μπορούμε τρόπους για να εξαλείψουμε την ταραχή από την ψυχή του αδελφού μας, τότε θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το πάθος αυτό θα ζημιώσει και τη δική μας ψυχή. Θα αναστατωθούμε δηλαδή τόσο σαν να ήμασταν εμείς ήδη κατά από την επίρρεια του πάθους του θυμού. Το τελευταίο που θα ανατώνει αναμφίβολο όλα τα πάθη είναι να συλλογιζόμαστε αδιάλειπτα και να πάει στιγμή πως κάποια μέρα θα πεθάνουμε. Είναι η μνήμη θανάτου. Πολύ μεγάλο πράγμα. Βέβαια αυτά τα ακούμε, διαβάζουμε γεωρωτικά, τα ακούμε. Αλλά δεν δοκιμάσαμε την πράξη αυτού του γεγονότος. Θα πείτε μνήμη θανάτου. Δεν ξέρω που θα πεθάνω, εντάξει. Εντάξει, είμαι με τον Χριστό, δεν φάμε το θάνατο. Αν το πω. Δεν είναι αυτό το στοιχείο. Αυτό δεν είναι ένα γνωσιολογικό στοιχείο. Η μνήμη θανάτου είναι ένα στοιχείο εμπειρικό. Πρώτα να πω αυτό που λέει ο Γέροντας και να το υπομνηματίσω. Τι σημαίνει εμπειρικό στοιχείο. Να τονίσω τι λέει ο Γέροντας. Η μνήμη του θανάτου δεν θα επιτρέψει να παραμείνει στην καρδιά μας ούτε καν η σκιά και τις ελάχιστες θλίψεις. Αυτή η εβραϊκή μνήμη θα καταπνίξει κάθε εμπαθή κίνηση και κάθε κακή επιθυμία. Ποια είναι λοιπόν αυτή η εμπρική έκφραση της μνήμης του θανάτου? Θάνατος τι σημαίνει? Ότι είσαι στα χέρια του Θεού. Σ' αρέσει, δεν σου αρέσει. Εκεί δεν έχεις δικό στέλημα, τίποτε. Είσαι μόνο στα χέρια του Θεού. Δεν είσαι δεμένος με τίποτα, ότι είχες τα πλούτη, η δόξα, όλη η φανφάρα της ζωής σου, πετάχτηκε στον αέρα. Όλος ο καθπροσμός σου πετάχτηκε. Αυτό πρέπει να το κάνεις κάθε μέρα. Να μην εξαρτάσαι από τίποτα. Και να είσαι νεκρός γι' αυτά. Και μάλιστα να ξέρεις ότι εξαρτάσαι μόνο από την αγάπη του Θεού. Εκεί μόνο αυτό μένει. Μόνο αυτό μένει. Και είναι οδυνηρό μάλιστα κάποιος να μην ξέρει καν πάρει αγάπη του Θεού, να μην τι θέλει. Που εκεί ζει την αγάπη του Θεού σαν κόλαση. Τον αγκαλιάζει μια αγάπη που δεν τη θέλει. Δεν μπορώ να πω στο μυστήριο αυτό. Αλλά αυτή είναι η μνήμη θανάτου. Μια καθημερινή πράξη ζωής. Δεν είναι απλώς να θυμηθώ που θα πεθάνω μια μέρα, ξέρω εγώ, για να συνέλθω. Μπορεί και αυτό να είναι μέσα, αλλά δεν είναι αυτό. Ότι αν κάθε μέρα ζούμε ως είναι νεκροί. Μόνο αυτή την ελπίδα, την εγχριστώ ελπίδα, εμείς άλλα πράγματα ελπίζουμε. Αν κρατήσουμε σταθερά αυτές τις αρχές και τα θεμέλια, τότε αρχίζει να λειτουργεί αγάπη. Έτσι, διαφωνία στη διαφωνία. Η αγάπη λίγο-λίγο θα ψυχραίνεται, αν δεν κάνουμε αυτό που σας είπα. Και τελικά οι καρδιές θα σκληρυνθούν και θα χωρίσουμε για πάντα. Θυμηθείτε βλυκά χωρία, Πράξεις Αποστόλων 4:32. Όλο το πλήθος εκείνων που είχαν πιστέψει στο Ευαγγέλιο είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Και κανείς δεν θεωρούσε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του ήταν δικό του. Αλλά όλα τα είχαν κοινά. Λέει ο Χριστός, Ιωάννου 6:38. Έχω κατέβει από τον ουρανό ως άνθρωπος στη γη για να κάνω όχι το θέλημά μου, αλλά το θέλημα εκείνο που μου έχει στείλει. Αυτό που σας είπα, μνήμη θανάτου, η εξάρτηση από το θέλημα του Θεού. Και το γνωστό, Πατέρα μας γίνει όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Βλέπετε ο Χριστός στις κέρυες στιγμές του πάθους του εκφράζει αυτό το στοιχείο το συγκλονιστικό της μνήμης του θανάτου, Το κάνει για μας, εμάς διδάσκει. Είναι μια σπουδαία διδαχή που μπορεί να την κρατήσουμε πολύ ζωντανή μέσα μας. Εδώ σε αυτό το σημείο αυτού του πανέμορφου λόγου του Γέροντα, που λυπάμαι που πολύ μικρή ποσότητά του αναπτύξει, ολάχιστη, εδώ ο Γέροντας κάνει μια μικρή παρατήρηση. Ανάμεσα στους αδελφούς που ακόμη είναι αδύναμοι και διέπονται από το σαρικό φρόνημα, αδελφούς δηλαδή χριστιανούς, που έχουν κοινή προσπάθεια για πορεία. Μερικοί είναι αδύναμοι. Σε τι είναι αδύναμοι? Το τονίζω. Να έχουν σταθερή αυξητική πορεία. Μην το πείτε εγώ τώρα ξεκίνησε, ο άλλος έκανε πριν από 40 χρόνια άσκηση, ο Αβάς Αντώνιος τα λοιπά, ο Αβάς Παφνούντος. Μην το αυτό πράγμα σας παρακαλώ. Και εκείνοι από κάπου ξεκίνησαν. Κρατήστε το στοιχείο της σταθερής αυξητικής πορείας. Μην το ξεχάσετε ποτέ. Άρα σε μια κοινότητα χριστιανών όλοι πρέπει να είναι σε αυτό το στοιχείο. Ποιοι είναι οι αδύνατοι? Να έχουν σταθερή πορεία. Όχι απλώς οι καινούργοι. Ανάμεσα λοιπόν στους αδελφούς που είναι ακόμη αδύναμοι και διέπονται από το σαρικό φρόνημα, ο δαίμονας δεν αργεί να σπείρει την οργή και την ασυνεννοησία, μα αφορμεί πράγματα ευτελή και τυποτένια. Στους θεματικούς όμως ανθρώπους ο πονηρός φέρνει τη διάσταση ακόμη και διαφορά των αντιλήψεων. Αυτή είναι χωρίς καμία αμφιβολία η συνηθισμένη αιτία των προστριβών και των διενέξεων, όπως τις διατυπώνει ακόμη και ο Απόστολος Παύλος για την πρώτη εκκλησία. Αυτές ακριβώς δίνουν την ευκαιρία να οδηγηθούν οι άνθρωποι σαν αντιδικία και στο χωρισμό. Και ο σοφός Σολομώντας λέει, διαβάστε Παροιμίες 10-12, διαβάστε Παλιά Θήκη, ειδικά οι Παροιμίες, ξέρετε, ή η Σοφία Σειρά, είναι μικρές δυναμικές φράσεις, πολύ μικρές. Λέει ο Σολομών, το μίσος προξενεί διαμάχες, αλλά αυτούς που δεν φιλονικούν τους σκεπάζει η αγάπη. Όπως τολμήσει να μην μαλώσει για τέτοια ευτελή πράγματα. Και έτσι η αιτία που γεννιά τις διαφωνίες ανάμεσα στους αδελφούς αφορά σχεδόν πάντοτε τη διεκδίκηση υγιεινών και θαρτών πραγμάτων. Προσέξτε το. γίνουν και θα δοθούν πράγματα. Μπορεί να είναι αξιώματα, να είναι εξουσίες, να είναι δικτυωσιακά πράγματα. Όταν δεις με αυτά, χάθηκες. Πρέπει λοιπόν να περιφρονούμε κάθε τι που σχετίζεται με τα επίγεια. Υπ' αυτή την έννοια τα επίγεια. Γίνουν και φθαρτών πραγμάτων. Και να επιτρέπουμε σε όλους τους αδελφούς να χρησιμοποιούν εξίσου όλα, ακόμη και τα πιο απαραίτητα για μας αντικείμενα. Αλλά και αυτό δεν θα ήταν αρκετό, αν δεν καταφέρουμε να ξεριζώσουμε επίσης μέσα τους τη δεύτερη αιτία των διαμαχών, που είναι η διαφορά απόψεων πάνω σε πνευματικά θέματα. Πώς να κάνουμε εξωτερικό την είσοδο. Ή τι είδο σκαντήλι να κρεμάσουν, λότερα γελία πράγματα μπορώ να πω, πείτε ό,τι θέλετε. Που είναι ουσιαστικά για ένα τυπικό, αλλά όχι προς διαμάχη, είναι προς αποκάλυψη της Βασιλείας του Θεού. Δεν είναι αιτίες διαμαχών. Για να κλειτώσει κανείς από τέτοιου είδους σκέψεις, θα πρέπει με ταπεινή και γεμάτη πραότητα καρδιά να τις εκθέσει σε κάποιον όριμο και έμπειρο γέροντα, που ξέρει αυτή τη θεωρία. Αυτή είναι η πτική θεωρία. Μετά από την κρίση εκείνου μπορεί πλέον να δεχθεί ως θετικές και ακίνδυνες τις σκέψεις του, το άλλο είναι να τις απορρίψει. Αλλά να ακούς θα του πει ο γέροντας. Μην απορρίψεις εύκολα κάτι. Μπορεί να έχει άλλος δίκιο. Αλλά προσέξτε, είναι η πτική θεωρία. Που είναι το μεγάλο κάλος της Εκκλησίας μας, η πτική θεωρία. Αυτά εδώ που διαβάζω νύπουν στην πτική θεωρία. Στην πτική θεραπευτική. Εκεί η Εκκλησία βρίσκει το κάλος της. Άρα ποτέ δεν είσαι σίγουρος αν ακόμη έχεις δίκιο για ένα πράγμα. Και προσέξτε, αν δεν εφαρμοστεί από το γέροντα η νηπτική θεωρία, για να φανεί καλός, δικαιολογεί αυτό που το λέει, απουσία το άλλο που κατηγορεί, δεν κάναμε τίποτα. Δεν κάναμε τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Καταλάβετε αυτό το πράγμα. Μην πάτε ποτέ στον χώρο θεραπευτικής για να δικαιολογηθείτε, να βρείτε το δίκαιό σας. Δεν πρέπει να το βρείτε. Γιατί χάνετε την ταπείνωση. Και χάνετε τα επίπεδα των αρετών τα οποία σας συνέφτιαξα πριν από λίγο. Έτσι λοιπόν σας καλώ, μέσα από αυτά τα λόγια τα οποία σας ανέπτυξα, να έχετε αγάπη. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το λέει πολύ συγκλονιστικά. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος ζει μέσα στην αγάπη και την ασκεί συνεχώς, μένει μέσα στο Θεό. Και ο Θεός μένει μέσα του. Προσέξτε πια, η προοπτική δεν είναι να μάθεις να αγαπάς. Είναι να γίνεις σαν τον Θεό, που είναι αγάπη. Δεν είναι να μάθουμε που το μαθαίνεις. Αφού η φιλία που ξεκινήσει με ανθρώπινες σχέσεις οδηγούν αυτή την τελειότητα της αγάπης. Είδε δεν να μάθεις να αγαπάς. Αυτό δεν μαθαίνεται. Αυτό βιώνεται. Ο Θεός είναι αγάπη. Και είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 5:5. Η αγάπη του Θεού πλημμύρισε τις καρδιές μας με το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε. Βλέπετε, μέσα από τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ζώντας στην Εκκλησία, αυτό πλημμυρίζει τις καρδιές μας. Όταν μετέχετε στην Εκκλησία, σε οποιοδήποτε μυστήριο της Εκκλησίας, επειδή πληρώνεστε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τι φέρνει πρώτο? Την αγάπη. Μίζονδε τούτον η αγάπη. Και ο Θεός αγάπηστη. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε μυστήριο να συμμετέχετε, όποια συμμετοχή και να έχετε, σχετική απόλυτη. Τι σημαίνει σχετική απόλυτη? Να το πω μια δική μου ορολογία, σχετική απόλυτη. Νόρπου είστε σε μια ακολουθία βαπτίσματος, δεν βαπτίζεστε, αλλά είστε εκεί μέσα στο μυστήριο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι κάτι συγκλονιστικό. Δεν είναι μια κοινωνική υποχρέωση να δείξεις που είσαι καλός. Μετέχεις ένα μυστήριο. Και ο βαπτιζόμενος δέχεται τη χάρη του βαπτίσματος, αλλά μετέχεις ένα μυστήριο όπου συγκροτείς τους δεσμούς αγάπης με όλη την Εκκλησία. Του Ιού Γιώνα Γάμο, Το δει όλα τα μυστήρια. Αυτό σκεφτήκαμε, αυτή την πλευρά του πράγματος. Είναι αυτό πολύ συγκλονιστικά πράγματα. Και πάντοτε λυπάμαι, στεναχωριέμαι. Είσαι βαπτίσεις δηλαδή. Λίγο σταματάει ο κόσμος. Πάμε να ντύσουμε το μωρό. Πρέπει να τη δει, το μωρό. Χάος γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Σαν να διεκόπτει το μυστήριο δηλαδή, να μην γίνεται τίποτε. Κάνουμε διάλειμμα για να πιούμε καφέ. Παλιά λέγαμε στην εποχή μου για να πιούμε ταμ-ταμ. Ήταν η κοκακόλα της εποχής. Έτσι λέγαμε εμείς. Μα δεν είναι αυτό. Διακόπτει ποτέ το μυστήριο. Τι ανόητη συμμετοχή έχουμε στην Εκκλησία. Γιατί μετέχουμε στα μυστήρια? Επειδή μας προσκάλεσαν να δείξουμε που είμαστε καλοί. Πάμε σε ένα μυστήριο συγκλονιστικό αποκαλύψεως αγάπης του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Και μετέχουμε σε αυτό το μυστήριο και δεχόμαστε και εμείς ταυτόχρονα, το είπα σχετικώς, δική μερολογία είναι, τις δωρές του Αγίου Πνεύματος, γιατί μετέχουμε. Για να συγκροτήσουμε το σώμα της Εκκλησίας. να συγκροτήσουμε την αγάπη. Δεν πάμε για να δείξουμε που είμαστε καλοί, ήρθαμε στο γάμο σας. Ήρθαμε για να συγκροτούμε όλοι μαζί. Αυτά είναι πολύ μεγάλα πράγματα. Πώς τα χάσαμε? Μπορούμε λοιπόν να προσφέρουμε σε όλους την αγάπη μας, λέει ο Γέροντας. Αυτή την αγάπη είναι ο Απόστολος Παύλος όταν λέει, Γαλάτας 6:10, να κάνουμε το καλό σε όλους. Προπάντως όμως, σε αυτούς που έχουν την ίδια πίστη με εμάς. Θα πει τι είναι αυτό, διάκριση? Όχι. Σε όλους. Αλλά προπάντων αντέχεις αυτούς που είσαι μαζί τους, στην διαπορία δηλαδή. Αν δεν αντέχεις μες στην εκκλησία τους άλλους που έχουν την ίδια πορεία, δεν κάναμε τίποτε. Συγκλονίστε το παν. Να κάνουμε το καλό σε όλους. Αλλά προπάνως αυτούς που έχουν ίδια πίστη μαζί μας. Γιατί αν αυτό χαθεί, αν χαθεί η ενότητα της εκκλησίας από δικές μας μιζέριες και μικρότητες, έχουμε ευθύνη. Η ευθύνη μας είναι αμέτρητη προς την αγάπη του Θεού, που για μας έκανε τη μεγάλη δωρά της εκκλησίας, και εμείς εκεί πέρα για τις δικές μας εγωιστικές μικροδιαθέσεις, μικρότητες, έστω τα δίκαιά μας τα καθημερινά, χανόμαστε. Και πιστέψτε με, επειδή οι άνθρωποι είναι τόσο οργισμένοι για τις μικρότητες τους, δεν θέλω να πω κουβέντα πολλές φορές, δεν με καταλαβαίνουν. Θα πει, δεν με καταλαβαίνεις και εσύ και τα λοιπά, δεν βλέπεις που αδικούμε και τα λοιπά, θα μου κάνει αυτό, θα μου το έκανε, σίγουρο μου το έκανε, 100% απόδειξη. Έχω και βίντεο, να δες το. Μα δεν είναι να το πιστεύω, το πιστεύω. Απλώς βάλτε μυαλό. Αλλά η διάθεση αυτής της καρδιάς, δηλαδή, αυτή η αγάπη, δίνεται μόνο σε πολύ λίγους ανθρώπους. Τι θα πει δίνεται? Όσο λίγο ανοίγεις το παράθυρο, λίγο οξυγόνο δίνεται απ' έξω, ε. Είναι μια διαπίστωση πνευματική. Είναι μια ταραχή διαπίστωση. Ο Θεός όλους δίνει. Αλλά πώς ανοίγεις το παράθυρο? Έχουμε τα παράθυρα κλειστά μόνο επειδή τα τζάμια δεν είναι φουμέ, απλώς βλέπουμε τους άλλους απ' έξω. Αλλά τα παράθυρα είναι κλειστά. Και ξαναλέω, αυτή η αγάπη παραχωρείται σε όσους έχουν κοινούς στόχους και ομοφροσύνη. Εξάλλου, η ίδια διάθεση της καρδιάς εκφράζεται ποικιλόμορφα. Είναι η ίδια αγάπη. Άλλη είναι η αγάπη προς τους γονείς και άλλη προς τον σύζυγο. Άλλη είναι η αγάπη των κατασάρκα αδελφών. Εκφράζεται με όλους τρόπους. Αλλά είναι μία έννοια της αγάπης. Είναι μία, δεν υπάρχει διαφορετική αγάπη. Αλλά και μέσα σε αυτές τις σχέσεις αγάπης παρατηρείται και πάλι μεγάλη διαφορά. Όπως για παράδειγμα, η αγάπη των γονέων προς τα παιδιά, η οποία έχει μερικές φορές εκφράσεις και διαβαθμίσεις. Προσέξτε το, θα φέρει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, θέλω να το καταλάβετε. Θέλω να το πιάσετε. Παίρνει παράδειγμα από τον Πατριάρχη Ιακώβ της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιακώβ ήταν πατέρας 12 παιδιών και τα αγαπούσε όλα με μια γνήσια πατρική αγάπη. Ένιωθε ωστόσο μια εντελώς ιδιαίτερη στοργή προς τον Ιωσήφ. Η Αγία Γραφή λέει ξεκάθαρα γι' αυτόν. Γενέσεως 37:4. Όταν είδαν οι αδελφοί του Ιωσήφ ότι ο πατέρας τους τον αγαπούσε περισσότερο από όλα τα άλλα τα παιδιά του, φθόνησαν και μίσαν τον Ιωσήφ. Έτσι είναι η ιστορία. Τι λέει και η Αγία Γραφή? Βλέπετε, θα πείτε, α, μια αγάπη που έχει διαφοροποίησης. Αυτός ο δίκαιος, αυτός ο αληθινός πατέρας, ασφαλώς, λέει ο Γέροντας, δεν αγαπούσε λιγότερα τα άλλα παιδιά του, αλλά στρεφόταν με περισσότερη στοργή προς τον Ιωσήφ. Προσέξτε τώρα ποιος πατέρας το κάνει αυτό. Πριν να το πω, θα σε προετοιμάσω. Θα πείτε, όλοι οι πατέρες δεν είναι ίδιοι? Όχι, δεν είναι ίδιοι. Αυτός ο πατέρας είναι πατριάρχης της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ένας μοχλός μέσα στην πορεία της αγάπης του Θεού προς τη Θεία Ενανθρώπιση. Όλοι αυτοί οι πατριάρχες, όλοι οι προφήτες, όλες οι μεγάλες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης ετοιμάζουν την Εχριστώ Ενανθρώπιση και έχουν ένα δικό τους προφητικό χάρισμα πάνω τους, όπου ό,τι κάνουν το κάνουν για να ετοιμαστεί ο Χριστός. Αυτός λοιπόν ο πατέρας τι έβλεπε στον Ιωσήφ? Έβλεπε στον Ιωσήφ την προεικόνηση του Χριστού. Γι' αυτό το κάνει. Και αυτό η Εκκλησία μας. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Η Εκκλησία μας το τραγουδάκι τον ψάλλει Μεγάλη Εβδομάδα ως πρότυπο του Χριστού. Ως προφήτης Παλαιάς Διαθήκης. Δίδε ότι στο πρόσωπο αυτού του παιδιού, χωρίς να πάψει αγάπη των άλλων, προτυπωνόταν ο Χριστός. Και έτσι ήταν τελικά, ε. Μπήκε εκεί στο λάγο, τον πούλησαν οι έμποροι, ταπεινώθηκε. Έτσι ήταν. Αυτός μπορεί να κάνει διάκριση μόνο. Κανείς άλλος. Και όχι απάρτη του, ότι γιατί αγαπάει το παιδί μόνο αυτό. Γιατί κάτι άλλο αυτό το παιδί ετοιμάζει για ολόκληρη την Εκκλησία. Πολλά παραδείγματα θα μπορούσαμε να διαθέσουμε. Αλλά αν βλέπετε, και μόνο το παράδειγμα που φέρνει ο Αββάς Ιωσήφ είναι συγκλονιστικό. Μια απόδειξη που η σοφία των γερόντων δεν είναι εξειδικευμένη. Να έχουν δικό τα συναθέμα δηλαδή. Σε ανθρώπινες σχέσεις, στο γάμο. Είναι σε όλα. Είναι και ερμηνευτές της γραφής ταυτόχρονα. Με αυτός τον φωτισμό του Θεού απλώνεται όλος ο νους. Διευρύνεται ο νους. Και τότε μπορεί να φανεί υπάρχει διάκριση. Γιατί εκεί μέσα βλέπει κάτι άλλο. Και αυτό το αφήνουμε στη χάρη του Θεού. Άρα δεν είναι δικαιωματικό κανός να αγαπάει ελαιότητα. Άλλο που κατά τα μέτρα ενός παιδιού που έχει άλλο χαρακτήρα του φερόμαστε ελαιότητα. Αλλά αυτό είναι το μυστικό το που κρύβεται εδώ. Υπάρχουν όμως αντίθετα και κάποιοι άλλοι αδελφοί που συμπεριφέρονται και καλύτερα να μην είχαν αντιληφθεί πως συμβαίνει κάτι τέτοιο με έντονο πείσμα και ιδιαίτερη σκληρότητα. Αυτοί όταν ταραχθούν ενάντια του αδελφού τους ή όταν ο αδελφός τους έχει κάτι εναντίον τους προσπαθούν να κρύψουν αντίδραση που έχει αναστατώσει την ψυχή τους. Ενώ θα έπρεπε να συνδιαλλαγούν μαζί τους με ταπείνωση. Αλλά όμως αποφεύγουν να το κάνουν αυτό και προσπαθούν να ξεπεράσουν τη φουρτούνα που έχει τυπήσει την ψυχή τους με άλλες επιφυγές, όπως για παράδειγμα με το να ψάλουν αδιάφορα. Σλτραλαλά, σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μετριάσουν την πίκρα που πλημμυρίζει στην καρδιά τους. Αλλά αυτή, προσέξτε τι λέει ο γέροντας, αυτή η ευγενής περιφρόνηση δεν συντελεί σε τίποτα άλλο παρά μόνο στο να αυξήσει τη φωτιά μέσα τους. Η ταραχή αυτή θα είχε ασφαλώς βύσει αμέσως, αν ήδη είχαν ταπεινωθεί και είχαν εκφράσει τον πόνο και τη μετάνοιά τους. Προσέξτε, όχι τα παραπονά τους, όχι να πάμε να τα βρούμε, τη μετάνοιά τους. Και αν δεν έκαναν τίποτε, και πάλι τη μετάνοιά τους. Πειράζει? Το θέμα δεν είναι να πάω να του πω, να τα πούμε, να μην τα πω. Να εξηγηθώ. Τι θα εξηγηθείς? Κολλασμένοι είστε και δυο. Εγωιστές είστε. Θα εκφράσει τη μετάνοιά σου. Αυτό έχει σημασία. Αν έτσι είχαν ενεργήσει, τότε θα είχαν σίγουρα γιατρέψει και τη δική τους πληγή, αλλά και τον πόνο του αδελφού τους. Κρατήστε το αυτό. Μην πάτε να τα βρείτε με τους ανθρώπους, να εξηγηθούμε. Έτσι έγινε, δεν έγινε αλλιώς. Χάος γίνεται, αρχίζουν άλλες κουβέντες. Δεύτερες, τρίτες, δέκατες κουβέντες. Μπλέκονται κι άλλοι στο κόλπο. Αυτό θέλει ο διάβολος. Θα πεις συγγνώμη, πραγματικά. Όχι ευγενής περιφρόνηση, πραγματικά συγγνώμη. Αν σε τάραξα και σε έχω χίλια δίκαια κατά το νομικό δίκαιο. Αυτά κρατήστε τα. Κάθε μέρα βλέπετε τις ιστορίες δηλαδή. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χτυπούν τη ρίζα που γεννάει τις προστριβές. Απλώς λησμονούν περιστασιακά κάτι. Και λέει πολύ ωραία ο Χριστός στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Όποιος οργίζεται εναντίον του αδελφού του, χωρίς λόγο, πρέπει να καταδικαστεί από το δικαστήριο, το νομικό δικαστήριο, γιατί οργίστηκε. Όταν προσφέρεις το δώρο στον ναό και έχεις θυμηθεί ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε και το δώρο σου μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγε να συμφιλωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και τότε το έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Αυτό το ξεχνάμε κάθε μέρα. Και ανοίγουμε κάθε μέρα αυτό μας και μεταλαμβάνουμε. Συγγνώμη για αυτό που λέω. Μια ευθύνη υπάρχει εδώ. Αυτό να προσφέρεις το δώρο σου. Όχι απλά να ψάχνεις ποτέ έχεις αγόρευση. Το κάνεις γι' αυτό. Θα πας πρώτα να προσφέρεις το δώρο στον αδελφό σου, λέει. Το καταλάβατε αυτό? Κάνουμε και μια εξαγόρευση και σιγάζουμε. Και είμαστε πια δίκαιοι και άγιοι. Δεν είναι στα πράγματα όμως. Επειδή η κλίση συγκαταβαίνει και δεν μαλώνει κάθε μέρα. Το λέει ο Χριστός. Να προσφέρεις πρώτα το δώρο σου. Και πήγαινε να συμφιλωθείς μπροστά στον αδελφό σου. Άφησε το δώρο σου δυσιαστήριο. Άφησε το. Μη συνεχίσεις. Σταμάτησε. Και να συμφιλωθείς. Και τότε έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Είναι σαφής ο λόγος του Χριστού. Γιατί τα χρησιμοποιούμε όλα όπως θέλουμε εμείς? Φυσικά εξομολόγηση είναι μεγάλο μυστήριο. Αλλά τι λέει? Πρώτα αυτό να κάνεις. Ήδη αν το έχεις κάνει και στην εξομολόγηση να πας, έχεις πιο μαλακή καρδιά πια. Αρχίζει και η δυσκολία, μα δεν μπορώ. Πώς... Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Να προσφέρεις πρώτο δώρο. Και μην τολμάτε να μεταλαμβάνει με τέτοιες καταστάσεις. Μην τολμάτε, τι πράγμα είναι αυτό? Και το τονίζω επί ευκαιρία ευκαιρία δοθήσει. Μην μεταλαμβάνετε ευκαιρός ακέρος έτσι, χωρίς να μετέχετε λειτουργίες, παρακαλώ. Παρακτός ειδική άδεια του γέροντα, μην μεταλαμβάνετε αν δεν είστε ευλογημένοι, σας παρακαλώ. Τι χάος είναι αυτό δηλαδή. Να ρωτώ, μεταλαμβάνουμε 50 άνθρωποι μέσα. Είναι σωστό πράγμα αυτό. Να πάρετε ειδική ευλογία από το γέροντά σας, θα σας πει και να σου τα κάνετε. Ναι, εκεί τα αφήνετε, υπάρχουν ειδικές καταστάσεις. Χωρίς αυτό, αν δεν είστε ευλογημένοι, μην μεταλαμβάνετε. Δεν είναι δηλαδή ένα πράγμα, γιατί έχουν αυτές τις ιστορίες πέσουν εκεί πέρα. Μην τα ξεχνάμε. Ο Κύριος δεν ευαρεστείται από αυτή τη συμπεριφορά μας. Και μάλιστα όταν εμείς περιφρονούμε αδιάφορα τη λύπη του αδελφού μας και τον συναχωρούμε και τον διαλύουμε. Και κάτι πριν ολοκληρώσω δυστυχώς αυτή τη πανέμορφη αναλύση εδώ του Γέροντα Ιωσήφ, μια τελευταία πτυχή καταληκτήριος. Έχοντας πραγματικά την πικρία που δεν σας είπα πολύ ουσιαστικά πράγματα. Αλλά στάσω στο τέλος. Λέει ο Γέροντας μια φράση και την αναλύει. Αυτός που υποχωρεί στο θέλημα του άλλου είναι δυνατός και υγιής πνευματικά άνθρωπος. Ορισμός. Είναι πιο δυνατός εκείνος που βοτάει στο θέλημά του, στο θέλημα του αδελφού του, από αυτόν προσπαθεί πεισματικά να υπερασπίσει την άποψή του και να επιβάλλει στον άλλον τη γνώμη του. Ο πρώτος, επειδή υπομένει και ανέχεται τον συνάνθρωπό του, είναι πραγματικά υγιής και ισχυρός χαρακτήρας. Ο δεύτερος, αντίθετα, είναι ασθενής. Και γι' αυτό θα πρέπει να τον περιβάλλουμε με τρυφερότητα και με καλοσύνη. Θα ήταν προτιμότερο μερικές φορές να αποφύγει κανείς να κάνει λόγο για ορισμένα ακόμη και αναγκαία πράγματα προκειμένου να εξασφαλίσει την ηρεμία και την ειρήνη του. Λέω ωραίο Απόστολος Παύλος. Εμείς οι δυνατοί στην αρετή πρέπει να ενεχόμαστε τις αδυναμίες αυτών που έχουν αδύνατη πίστη. Να σηκώνει ένας το φορτίο του άλλου. Εδώ γέροντας, ολοκληρώνοντας αυτή την πτυχή της ιστορίας του, λέει ο αδύνατος πνευματικά άνθρωπος ζημιώνεται γιατί δεν μπορεί να υπομένει τα λάθη του άλλου. Κρατήστε λοιπόν ότι αυτό είναι δυνατός και υγιής. Δεν θέλουμε υγεία να έχουμε μέσα μας. Αυτό είναι το κριτήριο. Αν μπορείς να υποχωρείς άνευ αμαρτίας και ρέσους στο θέλημα του άλλου. Όταν κάνω εκείνα τα χαρακτηριστικά λεγόμενα σεμινάρια του γάμου στα ζευγάρια που θα παντρευτούν, το βάζω σε ένα πολύ σπουδαίο θέμα. Ρωτάτε ερώτημα. Βρε παιδιά, είστε τόσοι μήνες αργωνιασμένοι, γνωρίζετε. Σε λίγες μέρες θα παντρευτείτε. Πώς αποφασίζετε για ένα θέμα? Πώς κάνετε decision making, λέω. Κυβερνητική. Λέει, μου λέει, να λέει, το κουβεντιάζουμε. Τι κουβεντιάζετε? Η δημοκρατία με δύο δεν υπάρχει. Θα είναι όλο 50-50, δεν βγαίνεται η δημοκρατία. Αδύνατη δημοκρατία με δύο. Το κουβεντιάζουμε, λέει, το κουβεντιάζουμε. Και μετά μαλώνουμε. Και το μυστικό που το βρήκα σε αυτά τα κείμενα και στη γραφή μας είναι ακριβώς. Ποιος θα κάνει πίσω? Να μπει να γίνει το δικό σου, Που εκεί του λέω χαρακτηριστικά, αν το κάνεις κερδίζεις και ταπεινώσιμα, είναι σαν το βιβλιάριο του είχα έτσι. Αυτό το ξεχάσαμε. Αυτά από το γέροντα Ιωσήφ με τις καταπληκτικές ομιλίες του εδώ πέρα, που είναι δύο λόγοι σε δύο διαφορετικά θέματα, αλλά τόσο ουσιαστικά για την καθημερινότητά μας. Να ακούσω τα πεινά ερωτήματά σας. Ορίστε. Γεια σας. Αναφέρετε για τη μνήμη θανάτου ότι είναι κάτι σημαντικό και κάτι που είναι καλό να το έχουμε στη ζωή μας. Όταν είναι κάτι που σε παραλύει, σε εξοντώνει, αξίζει παρόλα αυτά να επιδιώκεται? Δεν κατάλαβα τι σχέση έχει αυτό που λες με τη μνήμη θανάτου. Εγώ κάτι άλλο είπα νομίζω. Δεν μπορώ να συνδέσω τα δύο τα μεγέθη. Η επιδίωξη του να θυμάσαι καθημερινά το θάνατο και τη μέλουσα ζωή. Δεν είπα αυτό το πράγμα σε εγώ. Διαφοροποιήθηκα από τη θέση. Και μίλησα για μια εμπειρία θανάτου. Δεν είπα αυτό που λέτε. Δεν ακούσατε τι είπα. Γι' αυτό μου ρωτάτε το ερώτημα αυτό. Δεν απλώς να θυμάμαι με μια απελπισία το θάνατο που έρχεται. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Μίλησα για μια εμπειρία θανάτου. Σε έδωσε παραδείγματα. Σα είπα ο νεκρός από πού είναι εξαρτημένος? Από την αγάπη του Θεού. Έχει καμία άλλη εξάρτηση? Έχει καμία αποταγή σε κάποια άλλα πάθη? Μετράνε τα πλούτη του, τα πτυχία του, τη δόξα του? Αν όλα αυτά δεν μετράνε, έχετε πράξει εμπειρία θανάτου κάθε μέρα. Αυτό είπα. Γι' αυτό δεν καταλάβαινε το ερώτημά σας. Άλλο τίποτα αν υπάρχει? Πατέρα Κωνσταντίνε, αν θέλετε να επαναλάβετε το παράδειγμα με τη γλυφάδα. Μάλιστα. Είπατε το παράδειγμα της γλυφάδας. Ξεκινώ από το ένα άκρο της γλυφάδας, από εδώ. Ας φανταστώ από αυτή την άκρη του ελληνικού να πάω στο τέλος, στα αστέρια περίπου. Ο στόχος μου είναι το τέλος της γλυφάδας. Αλλά όλη η πορεία μου είναι μέσα στη γλυφάδα. Δεν είναι έξω. Δηλαδή, προχωρώντας στην τελειότητα, όλα όσο κάνω είναι τελειότητα. Ό,τι κάνω. Είναι όλα τέλεια ό,τι κάνω. Και προχωρώ στην ανατέλειωτη τελειότητα. Πού είναι ο Θεός. Θεός έχει τέλος, σας το είπα. Τι είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πορευόμαστε ακόμη και στην Βασιλεία του Θεού από δόξης εις δόξαν. Ζούμε το τέλειο που για μας είναι ακόμη ατέλειωτο, γιατί ο Θεός είναι ατέλειωτος. Και πιο πολύ δόξα και πιο πολύ ατέλειωτο. Και δεν μας λείπει τίποτε. Δεν υπάρχει μια δίψη να δεις κάτι παραπάνω, σαν τον ένα που θέλει να μάθει πολλά πολλά. Είσαι τόσο γεμάτος από την αγάπη του Θεού, που γενικά ευχαριστείς τον Θεό. Δεν θέλεις, δεν θέλεις τίποτε. Είσαι μια ευχαριστή για τον Θεό. Αλλά επειδή ο Θεός είναι ατέλειωτος, σου δίνει κι άλλο. Και δεν θέλεις το άλλο, δεν θα το θέλεις το άλλο και σου δίνει. Και πας παρακάτω. Και παρακάτω, παρακάτω συνέχεια. Και αυτή είναι η ατέλειωτη αγάπη του Θεού. Θέλω να μπορώ να δεν πάω παρακάτω. Πήγα μέχρι τον Απόστολο Παύλο και τους ερμηνευτές του Απόστολου Παύλου. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω για αυτά πολύ μεγάλα θέματα. Είμαι λοιπόν στη τελειότητα και παρεύουμε σε μια ατέλειωτη τελειότητα. Ορίστε. Είναι σωστή η παρατήρηση ότι όσο ανεξομολόγητους πόθους, αμαρτίες, πάθη έχω, τόσο πιο πολύ αυταρχικός είμαι απέναντι στους άλλους. Ναι, είναι σωστή παρατήρηση, μόνο η λέξη αυταρχικός είναι λίγη. Είναι φτωχή. Τόσο πιο δαιμονιώδη είμαι απέναντι στους άλλους να πεις είναι καλύτερο. Το αυταρχικός εντάξει είναι λίγο δικτατορικό, εντάξει, ξεπερνιέται. Κάποιες δικτατορίες καταλύονται, το δαιμονιώδης όμως καταστρέφει τα πάντα. Άλλο ερώτημα αν υπάρχει. Για το θέμα της φιλίας που μας είπατε, ας υποθέσουμε δύο άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στα ίδια πράγματα, αλλά κοντράρονται, τσακώνονται, την ψάχνουν να βρουν πού είναι η αλήθεια, πού είναι το λάθος. Και πολλές φορές μέσα από αυτό τον καυγά, μέσα από αυτή την κατάσταση, γεννιέται κάτι που είναι πιο αληθινό. Το ερώτημα είναι η ανορθωτική πορεία που πρέπει να έχει ο καθένας μας. Είναι πάντα μια ωρεοποιημένη κατάσταση. Μάλιστα. Ο Μάρξ πριν να γράψει το κεφάλαιό του, αξιοποίησε την Αιγελιανή διαλεκτική. Θα καταλάβετε τι θα λέω. Ο Αγέλος, ένας φιλόσοφος, έλεγε ότι η γενναία προχωράει μονάχα μέσα από την πάλη. Υπάρχει μια κατάσταση, μια θέση, έρχεται μια αντίθεση, γίνεται μια σύγκρουση. Μέσα από τη σύγκρουση γίνεται κάτι καινούργιο. Γίνεται δεδομένο πια αυτό το καινούργιο. Μετά έρχεται, αυτό καθιερώνεται, γίνεται κράτος, γίνεται εξουσία. Και έρχεται μετά μια άλλη επανάσταση. Και είναι μια έναη πορεία επαναστατική που δεν οδηγεί πουθενά τον κόσμο. Αυτό αξιοποίησε και ο Μάρξ για την πάλη των λαών. Και προτίμησε μια κοινή οποία κάνει αγωνιστικές εναλλαγές συνεχώς ώστε να καταλήξει στην αδικία του παράδεισου. Το ίδιο σχήμα υπάρχει στις πολεμικές τέχνες και στον ταοϊσμό. Η πορεία μόνο δια της πάλης. Γι' αυτό το ερώτημά σου είναι λαθασμένο. Ανορθόδοξο είναι. Δια της πάλης δεν θα βγει τίποτε. Μόνο ένας από τους δύο να σταματήσει να παλεύει και βάλει μετάνοια και σταυρωθεί για τον άλλο, θα υπάρχει κάποια ελπίδα. Αφήστε λοιπόν αυτά τα σχήματα της καθημερινότητας που ζούμε. Δια της πάλης θα καταλήξουμε, παλεύουμε, παλεύουμε, κάποια μέρα δεν θα βρούμε τίποτε. Και αν το βρούμε κάποτε αυτό την αλήθεια που χτυπιόμαστε κάθε μέρα, θα φτάσουμε τσακισμένοι εκεί. Και θα έχουμε δυνατότητα να γευθούμε την αλήθεια που βρήκαμε. Η Ορθόδοξη παράδοση είναι τελείως αντίθετη με διαλεκτικές τέτοιες πολεμικές. Ή διαλυστικές ή διηστικές. Ακόμη και οι πρώτοι απολογητές πατέρες χτύπησαν αυτό το διαλυσμό με έναν έντονο τρόπο. Αυτό μπορώ να πω πολύ απλά. Το ότι ο Ιακώβ είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στην Ιωσήφ, επειδή βρισκόμαστε ακόμα στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, υπάρχει και η περίπτωση να ήταν μια ανθρώπινη αδυναμία, την οποία ήρθαν μετά οι ερμηνευτές πατέρες και την αξιοποίησαν με ένα διαφορετικό τρόπο. Από ό,τι διάβασα, όχι. Μα ξεχνάς, ο Ιακώβ ήταν προφήτης. Δεν λειτουργεί το θέλημά του, λειτουργεί το θέλημα του Θεού. Δεν το είπα. Δεν είναι ανθρώπινη ισορροπία πατέρας γιος. Και αγαπάει όλα τα παιδιά του. Τι διαφορετικό έχει ο Ιωάννης από τους άλλους μαθητές που ήταν αγαπημένος. Τα αναλύει εδώ γέροντας, τα αναλύει. Αλλά δεν είχα και ώρα να τα αναλύσω. Είχα δώσει παράδειγμα ότι ο Ιακώβ ήταν αρκετό. Τι διαφορετικό. Όλους αγαπούσε και όλους έστειλε στον κόσμο. Όλους. Όλους. Πορευθέντες, μαδεύσετε πάντα τα έθνη. Λάβετε πνεύμα Άγιος όλους. Τι ήταν αυτό που αυτοχαρακτήριζε ο Ιωάννης στον αυτό το σιγαπημένο μαθητή? Ένιωθε που ο Χριστός του φαίνεται μια τρυφερότητα, αντιπότηση κατακοσμικά, ε. Το λέει πολύ ο Γέροντας, αξιοποιώντας την ερμηνευτική μας παράδοση. Ήτανε ο Παρθένος. Είχε αγνότητα, όχι καρδιά, θα μπορούσε γενική αγνότητα. Γι' αυτό είναι πλάι στην Παρθένο. Και ο Χριστός καταξιώνει με αυτή την αγαπητική διάθεση και αυτή τη διάσταση της ζωής. Ε. Δεν έχω και ώρα να λύσω όλο το κείμενο του Γέροντα Ιωσήφ. Ο Χριστός αγαπάει όλους τους μαθητές του. Βλέπει μια ιδιαιτερότητα εκεί μέσα του, βρίσκει ένα ειδικό χάρισμα που το προτείνει σε όλη την Εκκλησία. Ως δυνατότητα ζωής. Και καθιερώνει το δεύτερο δρόμο της Εκκλησίας. Η Παναγία, ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Καθιερώνει το μοναχισμό ως τρόπο εκφραστικό της σωτηρίας του κόσμου. Δεν πρέπει αυτό να απεμποληθεί. Είναι πολύ μεγάλα πράγματα. Δεν είναι ιδιοτροπίες του Ιακώβ, η αλίμονα του Χριστού, έτσι. Τι εννοείται να βάλουμε μετάνοια στον άλλον που έχει λυπηθεί εναντίον μας και δεν υπάρχουν και περιπτώσεις που όταν κάνουμε μια ταπεινή κίνηση στον άλλον μπορεί να εξεγκριθεί ακόμα περισσότερο? Τι κάνουμε τότε? Μετάνοια βάζω σημαίνει ο νους μου αλλάζει στάση ζωής σε σχέση με τον άλλο. Ως το λέγμα δίκησε, με χτύπησε, με έκανε, με έβρισε, πώς θα είμαι. Αλλάζει σκέψη και λες έτσι είναι. Ας σταυρωθώ γι' αυτόν. Κατά τα άλλα, αν υπάρχει ο κίνδυνος ότι αυτός θα εκτραχύσει, δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά και ο Χριστός, ναι, πρέπει να το κάνει αυτό που έκανε. Έκανε ό,τι έκανε, το σταυρώσαμε. Μας έθρεψε, μας πόντισε, μας θεράπευσε. Και μετά το σταυρώσαμε. Και θα λέγαμε ωραία, περνάμε. Και άλλα χειρότερα πάνω του. Εκεί ήταν όλο το παιχνίδι. Δεν αντέξαμε αυτή την αγάπη του Χριστού. Γιατί η αγάπη μας κόλαζε. Και αυτή η μετάνοια κολλάζει στον άλλο. Είναι μια μίμηση της αγάπης του Θεού που αγαπά όλους τους αμαρτωλούς και τον διάβολο. Και να θυμάστε πάντα τον ορισμό της Ορθοδοξίας για την κόλαση. Είναι η μία παντοχή από κάποιους της απέραντης αγάπης του Θεού. Άρα με αυτή τη μετάνοια που δίνει στην αγάπη του Θεού, ο άλλος θα κολλαστεί και κάπου δεν θα αντέξει. Αυτά τα λένε οι πατέρες, αυτό είναι το αλφαβητάρι της νηπτικής θεολογίας μας. Αναγκαζόμαστε να τα λέμε τώρα σαν καινούριες ανακαλύψεις. Αλίμονο, είναι το αλφαβητάρι μας. Αυτή είναι η νηπτική θεωρία της Ορθοδοξίας μας. Πόσο την ξεχάσαμε. Και στην πράξη την πνευματική μας την ξεχάσαμε. Και στην πράξη μετανοίας μας την ξεχάσαμε. Αν ξέραμε αυτό το ΑΒ των πραγμάτων και αλλιώς θα εξομολογόμασταν. Αλλιώς θα στεκόμασταν προς το μυστήριο αυτό. Άλλο τίποτα αν υπάρχει? Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, γιατί δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται να το συζητάμε αυτό το πράγμα και μετά να τσακωνόμαστε. Πόσο χρόνο είσαι? Εγώ? Ναι. 10. 10, ε. Έχεις δίκιο κατά τα ανθρώπινα. Γιατί ποιος να σου μιλήσει? Είσαι ακόμη μικρό παιδάκι. Πως το μεγάλο πράγμα δεν είναι να φανείς που είσαι πρώτη και σπουδαία, ότι θα περάσει η ιδέα σου, είναι το πώς θα γίνεις δρόμος να περάσουν οι άλλοι. Βλέπεις, αυτός ο δρόμος αν δεν υπήρχε θα περνούσες, εάν υπήρξε ο δρόμος στο σπίτι σου, δεν μπορείς να πας. Σκέφτηκες ποτέ να ευχαριστήσεις τον εργολάβο που έκανε αυτό το δρόμο και μείνει σπίτι σου? Πώς θα πήγαινε σπίτι σου χωρίς αυτό? Κάποιος θυσιάστηκε να γίνει αυτός ο δρόμος, ούτε ξέρεις το όνομά του. Έτσι λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, και χαίρομαι που ρώτησε το ερώτημα αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι τόσο χρόνο που κάνω μιλίες αυτές, είσαι η μικρότερη ακροάτρια που μου έκανε ερώτημα και τόλμησε. Σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Σημαίνει που έχω ελπίδα για τα νιάτα, έτσι. Σκέφτεσαι λοιπόν, όταν γίνουμε δρόμοι για τους άλλους, σε αφήνουν να ζουν, να περνάνε, χωρίς να τους ενοχλούμε, χωρίς να εμποδίζουμε, χωρίς να τους ταράσουμε, τι μεγάλο πράγμα είναι. Ο Χριστός ο ίδιος δεν είχε πει, εγώ είμαι η οδός και η ζωή, ο δρόμος, ε. Το που Χριστός, ε. Και τι έκανε εκείνος? Πέθανε για μας για να ζήσουμε εμείς. Όταν λοιπόν συνέχεια μαλώνεις με τη Μαρίκα, με την Αγλαία, με την Κατερίνα, με τον Ιωσήφ κάθε μέρα και χτυπήσετε κάτω, κάντε το θέλημά σας. Και εκείνοι ταράζουν και εσύ ταράζεις. Το βράδυ πάτε, χτυπήσετε κάτω, κλαίτε σπίτι, λέτε τα παραπονάσετε τη μαμά σας, μαλώνουν μετά και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες μαζί, όλες μαζί. Και αύριο το πρωί τα ίδια πάλι. Να πεις, εκτός από αμαρτία όμως, να κάνεις αμαρτία μαζί με τις φίλες σου, εκτός από αμαρτία, αν να γίνει το χατήρι σου. Θα πούνε, α, καλός βλάκας είναι αυτή. Ξανά το χατήρι σου. αφού το εκμεταλλευτούν 5-10 φορές, θα πούνε, μπας και εμείς είμαστε βλάκες. Γιατί αυτοί κάνουν αγάπη, εμείς δεν κάνουμε αγάπη. Ε. Γίνε δρόμος, το εύχομαι. Έστω και ανώνυμος. Μεγάλο πράγμα, ε. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Τελειώσαμε από ό,τι φαίνεται, να είστε καλά. Την άλλη φορά θα είναι η τελευταία μας συνάντηση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν.